بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم وركلا چول شديتا آمنوا إيمان راوڑي كما آمن الناس لك سنچ إيمان راوڑي نور خلقو يعني صحابو قالوا ايدي انؤمنوا ايا من إيمان راوڑو كما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بی وقوفو. الا خبردار انهم دوی چې دی هم السفهاء او دوی دی بی وقوفو. ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهیږي. واذا لقوا الذین ورکلا چې ملاو شي هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالوا ايدي آمنا منغو ميمان روڑ دي وإذا خلو او هر کلاج لارشي إلى شياطينهم شيطانا نخفلو سرا قالوا ايدي إنا معكم يكينا منتاز سريو إنما نحن مستهزئون يكينا منغ مسلمانا نسرا توكي كون كيوم. الله الله يستازيو سزا در ټوک باور کی بهم دی لرا ويمدهم او پری بدی دی لرا فی طغیانهم بسر کشود دی کی یا مون ایران او پریشان. اولائک الذین داغ کسان دیشتر او الضلالتا چی ویغست گمراهی بالهدا ببدل دیدایتا ایشتر او الضلالتا خوخ اکر گمراهی بالهدا ببدل دیدایتا فما ربحت تجارتهم نیس پیدو نکرا تجارت دی وما كانوا مهتدين او نودي پس ملار.